حضور کچھ اپنے والد محترم کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ وہ کیسے تھے اور کن کن خوبیوں کے مالک تھے، نیز وہ کن کے مرید تھے. سنا ہے کہ وہ بد مذہبوں کے ساتھ چلو وغیرہ میں بھی جاتے تھے. میرے والد صاحب کیسے تھے؟ میں 1.5-2 سال کا تھا تو وہ حج پر روانہ ہوئے اور مجھے بخار تھا تو ایک لال شال میں مجھے لپیٹ کر ایئرپورٹ لے جایا گیا تھا. اس وقت ایئرپورٹ پر کوئی قید نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی جاننے سے کوئی نہیں روکتا تھا. جس طرح بس میں لوگ سوار ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے یہی کیفیت تھی ایئرپورٹوں پر. تو مجھے یاد ہے کہ ہم ہوائی جہاز تک اپنے ابا کو چھوڑنے گئے تھے. یہ 1.5-2 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یاد نہیں ہوتا لیکن مجھے یاد رہ گیا. اور وہ شال میں جوان ہونے تک دیکھتا رہا، جو میرے کو یاد دلاتی اسی شال میں مجھے لپیٹا گیا تھا جب مجھے بخار آیا تھا. والد صاحب گئے تھے ایئرپورٹ، پھر مجھے پتا نہیں کیا ہوا. پھر جب ہوش آیا مجھے، کچھ بڑا ہوا تو پھر پتا چلا کہ والد صاحب حج کو گئے تھے تو مینا شریف میں لو چلی تھی اور کافی اموات ہوئی تھی، تو والد صاحب بھی اس میں فوت ہو گئے. تو یوں باقاعدہ والد صاحب کو میں نے نہیں دیکھا، نہ صحبت پائی ہے نہ گفتگو سنی ہے. یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ایک مٹھی داڑھی پوری تھی، ٹوپی پہنتے تھے، مذہبی شخص تھے، عالم نہیں تھے، باقاعدہ جو پڑھے ہوں عالم دین ہوں اس طرح نہیں. ہمارے پڑوسی بتاتے تھے کہ تمہارے والد صاحب آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے تھے، یعنی جب بھی گزرتے تھے تو ان کی نگاہیں ہم دیکھتے تھے کہ نیچی رہتی تھی، اور جب گفتگو کرتے تھے تو بات بات پر حدیثیں سناتے تھے. والد صاحب ہمارے دیانتدار اور مطلب اچھے لوگوں میں ان کا شمار تھا الحمدللہ. کولمبو میں ان کی نوکری تھی، سیلون، جس کو سری لنکا بولتے ہیں، لیکن میں سری لنکا بولنے سے ڈرتا ہوں کہ لنکا کسی کافر کا نام تھا. سری مانے جناب یا حضرت، اور کافر کی تعظیم حرام. تو میں مطلب اپنے بزرگوں کو اس معاملے میں فالو کرتا ہوں کہ میرے آقا حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ شہزاد اعلی حضرت، یہ مطلب کفار کو سری نہیں بولتے تھے، جو سری کے معنی حضرت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ عام ہے، جی لفظ لگاتے آتے، یہ بھی تعظیم کا لفظ ہے، تو کفار کے آگے یہ بھی نہ لگایا جائے. خیر، تو اس کا ایک نام سیلون بھی ہے، تو سیلون یا سیلنکا، سری کے بجائے سیلنکا بولتا ہوں جو ضرورت پڑتی. سامنے والے کیا پتا میں نے کیا بولا، میں نے اپنے من کو منا لیا کہ میں نے کافر کو تعظیم سے یاد نہیں کیا الحمدللہ. تو وہاں حنفی میمن موسک ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں میرے والد صاحب امام صاحب کی غیر حاضری میں نمازیں بھی پڑھا دیا کرتے تھے، یہ لوگوں نے مجھے بتایا. جب میں کولمبو سن 79 میں گیا، کہ اس وقت جو طلبہ ان کی اکثریت اس وقت پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اور اساتذہ بھی میرا خیال منے منے پھدکتے ہوں گے، ادھر ادھر پڑھنا بھی شروع نہیں کیا ہوگا انہوں نے. تو میرے خالو حاجی احمد پگھی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ تمہارے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے، غوث پاک کے بہت چاہنے والے تھے، قصیدہ غوثیہ کے وہ عامل تھے. جب بولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے خالو نے بتایا کہ جب تمہارے والد رحمت اللہ تعالی علیہ چار پائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو چار پائی زمین سے خود بخود بلند ہو جاتی تھی صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب میرے والد صاحب کے بارے میں ایک رومر چڑ چلائی ہے، چلانے والوں نے میرے پاس بھی سے لوگ آئے کہ یہ چلے لگاتے تھے. چلے لگانے والا غوث پاک کا اتنا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قصیدہ غوثیہ اس جماعت کے نزدیک تو شرکیات اور کفریات سے بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ میرے والد پر غلط الزام ہے. اس کی یوں بھی میں تغلید کر سکتا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک بار لاہور سے ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے مرکز الاولیاء سے، اور کہا کہ ہماری، مطلب وہ پڑھتے تھے ان دنوں، ہماری ہاسٹل میں وہاں کا جو امیر ہے اس نے مجھے بتایا کہ الیاس کے والد صاحب بھی چلے کاٹتے تھے، الیاس بھی جماعت میں ہی تھا، الیاس قادری، لیکن اس کو بزرگوں سے اختلاف ہو گیا تو اس نے اپنی الگ جماعت دعوت اسلامی بنا لی. اگر یہ اجازت لے کر کام کرتا تو ان کو اجازت مل جاتی، مگر نے اجازت نہیں لی. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹری پڑھ رہے تھے، وہ طالب علم تھے، میڈیکل اسٹوڈنٹ، مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ میں تصدیق کے لیے آیا. میں نے ان کو مطلب یہ دیکھے قسم کھا کر عرض کیا کہ خدا کی قسم میں، تبھی میں نے چلا تو 40 دن کو بولتے، میں نے سہروزہ کیا، یک روزہ کیا، ایک رات بھی نہیں گزاری، کبھی ان کا اجتماعی اٹینڈ نہیں کیا میں نے، الحمدللہ. وہ کبھی کسی مسجد نماز کے لیے گئے اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ اپنا وہ شروع ہو گئے اور وہ آواز کانوں سے ٹکراتی رہی، وہ ایک الگ بات ہے، بچپن میں ہوا ہو، لیکن مطلب باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یا ان کو اچھا سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے، میں نے ان کے ساتھ کبھی شرکت کی ہو، ایسا نہیں ہوا. تو اب میں تو زندہ ہوں تردید کرنے کے لیے، تو جو میرے بارے میں جو زندہ ہے اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، تو اگر وہ میرے والد صاحب کے بارے میں جھوٹ بولے تو کیا مطلب بڑی بات ہے. تو چونکہ میں بھی نہیں گیا تھا اس لیے میرے والد صاحب بھی نہیں گئے تھے. تو بہت جس کی بنیاد جھوٹ ہو، یہ ایک نہیں، ایک تو واقعہ میں نے سنا، اس سے میں نے وہ بھی رومریں سنی ہے میرے والد کے بارے میں، اپنے بارے میں، کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا آدمی ہے، ہمارا آدمی ہے، ہم سے بغاوت کر گیا، بزرگوں سے لڑکے الگ ہو گیا ہے، معاذ اللہ. بہرحال یہ کہ اللہ جانتا ہے میں کس کا آدمی ہوں. الحمدللہ میں ہوں سنی، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو بے شک میری لاش کو مدینے کے کتے کھا جائیں، مگر میرے جنازے کو میرے محبوب کا کوئی گستاخ کندھا نہ دے. یہ میرا برسوں پرانا قول ہے. مجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے الحمدللہ بہت محبت ہے، اور جتنی زیادہ محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کے دشمن سے اتنی زیادہ نفرت ہوگی، دونوں لازم و ملزوم. الحمدللہ میرے محبوب کا جو بھی بے ادب ہو، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، الحمدللہ میں اپنے دل میں اس کے لیے شدید نفرت پاتا ہوں. اللہ میری اس نفرت کو سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلو